राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1252 के अनुसार 30 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम जती हुई है कि शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, प्राण मेरे हैं, मनोबुद्धि मेरे हैं, ये कुटुंब भी मेरे हैं, ये जमीन जायदाद मेरी है, रुपये मेरे हैं, ऐसी जो बात जती हुई ना ये मेरे हैं, ये बात झूठी है, सच्ची नहीं है। सच्ची बात के धारण करने से, पालन करने से सत्य तत्व की प्राप्ति होती है और असत्य बात को धारण करने से असत्य की जन्म दुख संताप ही होता है। जैसे हम जी रहे हैं ये बात झूठी है, मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई है इतने तो मर गए, अब जो जो समय बीता तो मर रहे हैं, मानो जीना तो दूर हो रहा है और मौत नजीक आ रही है, ये सच्ची बात है। इस तरह से ये सब मेरी है ये असत्य बात है। क्यों असत्य है? कि जो मेरी कहलाती है उन चीजों पर क्या हमारा आधिपत्य चलता है, क्या हमारी स्वतंत्रता चलती है? शरीर मेरा है, उस शरीर को हम अपनी मर्जी मुताबिक बता सकते हैं, क्या बना सकते हैं मर्जी मुताबिक, क्या मर्जी मुताबिक रख सकते हैं? तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है, तो हमारी कैसे हुई? जैसे हम दूसरे शरीरों को भी अपनी मर्जी मुताबिक नहीं बना सकते, ऐसे इस शरीर को भी अपनी मर्जी मुताबिक नहीं बना सकते, तो फिर ये मेरा और वो मेरा नहीं, फर्क क्या है? एक बात याद आ गई, किसी ने पूछा था कि महाराज मेरा मन लगता नहीं है, क्या करें? तो मैंने कहा भाई तुम्हारा मन लगता नहीं हो, शिकायत मेरे सामने तो मेरा मन तुम्हारे को तंग करता हो तो तुम मेरे शिकायत करो कि तुम्हारा मन मेरे को तंग करता है। तो तुम्हारा मन और तुम्हारे को तंग करे, शिकायत मेरे गाड़ी अच्छी बात है। तो मेरा मन लगता नहीं तो चाहे तो अपनों लगा लो और नहीं लगे तो मेरा अपना मन छोड़ दो और क्या करें, तीसरा कोई उपाय था आप बताओ? तो मेरे कहने में शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, क्या प्राण मेरे कहने में है? हम जब तक नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करें तब तक नहीं मर सकते क्या? मरना चाहे तभी मरेंगे क्या? बिना चाहे मरना पड़ता तो प्राण भी हमारे हाथ में नहीं, मन हमारे हाथ में नहीं, बुद्धि हमारे हाथ में नहीं, संसार हमारे हाथ में, तो हमारा कैसे है? तो ये सीधी बात का हमारा नहीं है। सच्ची बात है कि मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है। एकदम सच्ची बात को धारण कर रहे हैं कि जैसे ये मकान हमारे को सत्संग के लिए मिला है और हमारा को मिला तो हमारा रहेगा नहीं, ऐसे ही शरीर भी हमारे को मिला है हमारा रहेगा नहीं। तो मिली हुई चीज से अपना काम जितना करना हो कर रहे, इसे पश्चाताप करना ना पड़े, और रह तो सकेगा नहीं, सदा हमारे साथ रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? हमारा है ही नहीं, तो ये हमारा दिखता है, तो जो हमारा दिखता है ये देने वाले की विलक्षणता है। देने वाले की इतनी विलक्षणता है कि जो जिसको मिल जाए वो अपने से मेरा ही है। ये देने वाला का विस्तृत ढंग है, हमारी तो है भूल, पर देने वाला ऐसा उदार है अपने को जनाते ही नहीं। आपका कोई उपकार करेगा तो जनाएगा, देखो तुम्हारा ऐसा हमने उपकार किया, इतना तुम्हारी मदद मैंने करी, ऐसा तुम्हारा हित हमने किया। वो एहसान करेगा, जनाएगा, कम से कम तुम मानो तो सही कि मैंने उपकार किया, तुम्हारा कर्तव्य मानना। तुम भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम कर्तव्य मानो, हमारा मानो, हमारा दिया। तो देने वाला की इतनी उदारता से दिया है कि आप अपना कब्जा कर दो तो कोई ऐतराज नहीं, उसको कोई बुरा नहीं लगता। अरे तुम्हें कैसे कर दिया, मेरी दी चूज को तेने अपनी कैसे हथियार ली कि मेरी है, तो राजी होता है। जो मानते हैं उन पर राजी है, जो भगवान को मानते ही नहीं उनको भी वे दे देते हैं, और वो तो मेरी है मान लेते हैं, तो कोई बात नहीं। इतने विदेश उदार था, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को उदाही, ऐसो को उदार जग माही। तो देने वाले की इतनी उदारता, इतनी विलक्षणता है कि जो अपने को जनाता नहीं, मालूम ही नहीं होने देता, हमारे को ये प्रतीत ही नहीं होता, महसूस भी नहीं होता कि भाई ये दी हुई चीज है, मिली हुई है, और सच्ची बात है मिली हुई बिछड़ने वाली है। क्या हम रख सकते हैं, बिछड़ती हुई को रोक सकते हैं, रहते हुए को इधर उधर कर सकते हैं, तो ये हमारा नहीं है। तो किसका है, प्रभु का है। अगर प्रभु को अर्पण कर दो तो प्रभु राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो भक्ति से मेरे को देता है, तम भक्ति प्रेतु भक्ति पूर्व दिया उपहार मैं खा लेता हूं। तो क्या पत्र पुष्प फल जल साथ में लाए थे, जब जन्मे तब साथ में लाए थे क्या, और मरो तब साथ में ले जाओगे क्या, तो उसी का दिया हुआ है, उसी की दी वस्तु उसको दे दो और वो राजी हो जाए, इतना कोई सस्ता सौदा है, कितनी बड़ी बात। और देना क्या है, देना कुछ नहीं, आपके पास ही आप मान लो कि नाथ आपका है, इतने में खुश हो जाए, इतने में प्रसन्न हो जाए भगवान, क्या तुमने तो बहुत दे दिया मेरे को, सब दे दिया, वो बड़ी उदारती मेरे, बड़ी प्रशंसा करेंगे, तो मुफ्त में कल्याण होता है भाई। क्या अपने घर की क्या लगी बताओ, ए नाथ सब आपका है, तू मेरे हो मैं तेरा हूं, ये मेरी नहीं सब आपकी है, इस बात को आज स्वीकार कर ले आप, मान ले, तो क्या कोई पसीना आता है, कोई परिश्रम पड़ता है, जोर पड़ता है क्या इसमें। सच्ची बात है भगवान का है, भगवान के अधीन है। आप हम ये दम भर सकते हैं कि हमारी मर्जी मुताबिक हम रख लेंगे, मर्जी मुताबिक बना लेंगे, तो फिर भगवान का ईमान है, सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो भगवान है, ये मीराबाई का स्वरूप है, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो लो कोई, मेरा तो भगवान और मेरा कोई नहीं है। सच्ची बात है, भगवान का अंश है हम लोग, मगवांशु जीव लोके जीव मूत सदातना, तो परमात्मा के हम है, ऐसा मान ले तो कितनी मौज की बात है, अरे भगवान राजी हो गया। पति सामग्री ला करके स्त्री को दे देता है, वो रसोई में रोटी बना दे, साग बना दे, सब्जी दे दे, भोजन कर दे, खुश हो जाए, वाह बहुत अच्छा किया, तो बहुत क्या तुम्हारी वस्तु तुम्हारे को दे दी। घर पर आप आ बैठे और स्त्री को बोले भाई जल हो जाए, प्यास लगी, जल लाओगे, छोटा बच्चा घुटनों का बल चलता है, वो लाकर एक आपको चाबी दे दे, आंगन पड़ी चाबी उठा आपको दे दे, आपके तो इतना बड़ा हो जाए इतना, तो चाबी आपके दुर्लभ थी, आपको मिलती नहीं थी, मिली क्या आपके लाई हुई है, बच्चा किसका आपका, आंगन किसका आपका, बालक की क्या चीज है बताओ, वो खुद भी अपना नहीं तो क्या चीज है अपनी, आपकी चीज आपको देने से आप खुश हो जाते हैं, ऐसे भगवान को देने से भगवान खुश हो जाते हैं, और देने में लेते नहीं भगवान, पूरी की पूरी भोग लगाओ ठाकुर दिए गए तो एक फुलका कम नहीं होगा, टुकड़ा भी कम नहीं होगा, भगवान खुश हो जाएंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। आप किसी मंदिर में बताशा भोग लगाया, मखाना लगाया, भोग लगाया और पूजा नहीं दिया सर, अब आप प्रसाद बांट रहे हैं, लखपति करोड़पति हाथ पसारेगा, कण का देखो राजी हो जाएगा, क्या वो मिठाई का भूखा है, अब लोग ऐसे कह देना जब कोई लखपति करोड़पति हाथ पड़ा है, जाओ जी इसको 5 रुपये में मिठाई धरा दो, ये मांग रहे हैं ना, तो नाराज हो जाएगा, क्या बात देते हो, मेरे को मिठाई दे रहा हूँ, प्रसाद हो जाएगा, फर्क क्या है कि भाई हमारी चीज नहीं है, ये हमारी नहीं, ठाकुर जी की भोग लगाया है, अब ठाकुर जी की है तो बड़े प्रेम से लेंगे, ऐसे आप सब चीजें ठाकुर जी की मान लो तो आप क्या घाटा लगता है, आपके पद में उतनी उतनी चीज रहेगी, भोग लगाने पर चीज घट जाती है क्या, ठाकुर जी बोल चीज उतनी उतनी पवित्र हो जाती है, ऐसे बस आपको दे दो तो चीज पवित्र हो, सब चीजें भगवान को दे दे अपना, जितने घर में जो चीज पड़ी सब पर तुरस रख लिया, अनाज पड़ा है, चार धाव पड़े हैं, गहना है, कपड़ा है, बक्सा है, मकान है, खाट है, पाटा है, तख्ता है, जो कुछ है सब पर तुरस धर करके नाथ आप तो सब चीजें पवित्र हो जाए और अपने भोग लगाओ अपने राजी हो जाए, भगवान का व्रत तुम ही निवेदित भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, प्रभु प्रसाद भगवान का दिया, कपड़ा पहले तो भगवान का दिया, भोजन तो गहना पहले तो भगवान का दिया हुआ, मकान में तो भगवान का दिया हुआ, कुटुंब में देखो तो हमारे भगवान का दिया हुआ, धन को भगवान का दिया हुआ, अगर ऐसा मान लो तो आप भक्त हो जाओगे, अरे भक्त मेरे मुकुटवाणी, मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, कितनी बढ़िया बात, ऐसे कितनी सुगम है, बताओ क्या कठिनता है इसमें, कौड़ी का एक खर्चा नहीं, बहुत बढ़िया, बड़ा भारी मात, एक कहावत है हिंग लगाना फटकरी और रंग झका झका है, खर्चा तो कुछ भी नहीं और निहाल हो जाओ भगवान राजी हो गया, लोग कहने लगे भगत जी हैं, बिजनौर की बात सुनी, एक कन्हैया भक्त था गृहस्थ काम करने वाला, तो रात्रि में डाकू आए पिस्तौल तान कर, तो उसने पूछा क्या लोगे, प्राण लोगे, इज्जत लोगे, धन लोगे, तीन बात पूछ, क्या लोगे, कदे धन ये चाबी ये तिजोरी, तो लेकर ले गए, हो गया सुबह किसी ने जाकर कलेक्टर को कह दिया कि कन्हैया के रात डाका पड़ा, डाकू आए, डाकू ले गए। उसको बुलाया, क्यों डाकू पड़ा? गया ना, तो भगवान आए थे, भगवान ने मांग ले दिया। भगवान कहीं था? हम तो रखते थे, काम करते थे। भगवान बहुत जरूरी नहीं, तो आधी रात को क्यों आवे? रात्रि को नींद छोड़कर आवे तो बहुत जरूरी है ना काम। ये तो बोलते आराम करते सुबह शाम आते, रात्रि को आए तो बहुत जरूरत पड़ी तो महाराज आपकी चीज है, ले जाओ, हमारा डाका नहीं पड़ा। बोलो है हिम्मत? नहीं हिम्मत करनी क्या, धन रख लोगे तो जाने वाला तो जाएगा ही। ये तो मैंने सुनी है, एक गांव की बात, एक माई कह रही थी। एक माई कहती थी कि डाकू आ गए, तो पूछा क्यों आए हो? धन के लिए। तो कहा देखो हम इतने बैठे हैं, अब सासू बहू स्त्रियां बैठी, चाबी फेंक दी, ये रही वो तिजोरी, हमारे को मत छोड़ना, छेड़ा किसी को, हमने स्त्रियों को मत छूना कभी, जाओ। हम ले गए। वो कहती थी कि उसके बाद हमारे धनी हो गए, धन आ गया, हमारे व्यापार में और लगा तो धन आ गया। अब बोलो रोए पीटे तो क्या हुए? ये अर्थ नहीं कि आप भी ऐसा दे दिया करो, ये अर्थ नहीं है, ये नहीं कहता हूं। कोई आपसे आप ले जाए चला जाए तो उसको फिर भगवान का अर्पण कर दो, अपन देने की जरूरत नहीं, करने की। इतनी बात मैं कहता हूं कि उनको भगवान का मानो, भगवान का है सब, मैं भगवान का, कुटुंब भगवान का, घर भगवान का, धन भगवान का, वस्तु भगवान की, अरे सच्ची बात है, आपके हाथ में आप रख लोगे। करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सो, करी गोपाल की जो भगवान की आज्ञा से काम करो और अपनी रक्षा करो, परंतु रक्षा से बाहर हो तो कह सकते महाराज हमारी ताकत से बाहर चीज चली गई, अब आप जानो आपका काम था, हम नहीं जान देते थे, हमारी मर्जी से, तो अपना ठीक बर्ताव करो, फिर चले जाए तो चिंता क्यों करे? चिंता क्यों करे? भगवान की चीज है, चिंता करे भगवान को, चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को। बच्चे चिंता नहीं करते हैं, देखो चीज कोई बढ़िया आती है मीठी तो पहले बच्चों को मिलती है, आफत आओ तो आप बड़ों को मिलती है, आफत बच्चों में, बच्चों में आफत नहीं आती, वो तो बस खेलते हैं मौज, या बढ़िया चीज हुआ माओ, कितनी मौज की बात है बताओ। भगवान की हो जाए तो मौज तो अब करे, मेहनत वो करे। अच्छे संत है, उनकी बात मैंने सुनी, किनको उद्धार की चेष्टा तो करे गुरु जी है, शिष्य मौज करे आनंद करे, बच्चे मौज करे चिंता करे माँ, बच्चे थोड़ी चिंता करे, पालन पोषण करने की चिंता माँ करती है, ऐसे तमेव माता जो पिता तमेव, हमारे भी माता पिता है जो सबके माता पिता हो, ये तो अपने प्राइवेट माँ बाप है, अपना खुद व्यक्तिगत, अरे वो सबका तुम्हें हो, माता से पिता तुम्हें हो, मौज मिलेगा अपना आनंद में माता पिता के। जैसे सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा मेरे साथ चलूंगा, राम जी ने कहा जाओ माँ से आगे ले आओ, लक्ष्मण जी नहीं गए। लक्ष्मण जी, मैं तो आपको माँ बाप मानता हूँ, मैं किसी को पूछ साथ चलूंगा, कि जाओ अपन माँ से आज्ञा लो, माँ के चरणों में गिरे। लक्ष्मण जी ने समझा कि ये मोह के कारण से, बच्चे पर मोह ज्यादा होता है माँ का, तो कहीं आज्ञा नहीं देगी जाने के लिए, तो बड़ा डर लगता था। तो राम जी सीता जी वनवास में जा रहे हैं और माँ मैं भी जाना चाहता हूँ। माँ खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, पुत्रवती जुवती जगसू ये रघुवर भगत जासुत हो गई। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए वो बेटे की माँ है, वो न तो बांझ भरी क्यों पैदा किया, बाद बियानी पशु है, बियानी पशुओं में आता है, गाय ब्याएगी भैंस ब्याएगी, बेटा नहीं, बेटा नहीं हुआ। पुत्रवती जुवती जग और साफ कह दिया रामम दशरथम वृद्धि और माम वृद्धि जनकात्म जाम। राम जी को तो दशरथ जी का स्वरूप समझना और सीता जी को मेरा स्वरूप समझना, तेरे माँ बाप साथ में तेरी क्या चिंता, जाओ बेटा सुख है। रामम दशरथम वृद्धि माम वृद्धि जनकात्म जाम अयोध्या माटवीम वृद्धि जंगल चकोकम दुए माँ पिता हमारे सभी साथ में, तुम एव माता पिता तुम एव सब साथ में, विश्वास है विश्वास कर लो बस ठोक काम ठीक है। तो हमें तो भगवान है, भगवान के हम है, मीरा भाई ने कहा जैसे भगवान को हर एक आदमी कह सकता, मेरे पापी भी कह सकता, पुण्यात्मा कह सकता, संत महात्मा जीवन मुक्त कह सकते हैं, बद्ध प्राणी कह सकते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान कह सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा को सब मेरे को प्यारे हैं। तो हमारे प्यारे बात बच्चे हम हैं, भगवान लाड प्यार हमारे ज्यादा रखते हैं, हम सब मान सकते हैं, सब ये सब कैसी मौज की बात, कितनी सुंदर चिंता भगवान को, चिंता दीन दयाल को, हम तो भगवान के, भगवान की आज्ञा अनुसार काम करेंगे, कबूतर ही नहीं करना है, गलती नहीं करना है, भगवान का काम करना है अच्छी तरह से, बस सेवा करनी है, नाम जी के नाम लेना है, चीज वस्तुओं को संभाल कर रखो, ताला लगा कर रखो, सब काम ठीक रखो, चली जाते चिंता क्यों करो, अपनी सावधानी रखो, अपनी गलत नहीं, अपनी सावधानी नहीं रखो तो भगवान की नौकरी ठीक नहीं करी ना, भगवान की आज्ञा है आपा वो दिया है, सुरक्षित तो अच्छी तरह से रखो, चला जाए तो वो मौत जान और रह जाए तो मौत जान, हम चिंता क्यों करें, हमारी चिंता क्या मतलब, चिंता दिए दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो सर्वस भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे भगवान केवल मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधरबा दूसरो न कोई, मेरे प्रभु सब कुछ प्रभु का है, ये बहुत बढ़िया बात है। आज अभी अभी अभी स्वीकारो, अभी आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तो सीता जी को संभाल, भगवान का होकर भगवान का नाम, बालक रोता है माँ माँ माँ करता है, जितनी माइयां बैठी है जिसके बालक है वो सब बालक माँ की कहते हैं, सबका नाम माँ तो है, तो वो माँ माँ कर एक दौड़ी की एक दूसरी जगह कहते हैं अरे मैं भी माँ हूँ, मेरे को भी छोड़ा माँ कहते हैं मैं माँ हूँ ना, वो एक कोई कहता है और वो नहीं, ऐसे हमें तो मेरे गोपाल नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज की बात होगी, बड़े आनंद की बात है, निश्चिंत निर्भय निर्भीक हो जाऊंगा। सदा दिवाली संतों के आठवें पहर आनंद।